Na tambali na mokilie Na bali mwasi Francisca Sima ya tango moke alobi nanga adieu Na sala kobonie Nzoka ndeyo zaliboye Tala banzela nanga nyoso bebisi Munga Francisca Yebisanga impona kitisa motema Soki obaye eloko kombo l'amour Natambali na mokilie Nabali mwasi Francisca Sima ya tango moke alobi nanga adieu Nasala kobonie Nzoka ndeyo zaliboye Tala banzela nanga nyoso bebisi Munga Francisca, yebisanga impona kitisa motema. Soki obaye eloko kombo l'amour. Kolela ya pamba nga na kolelaka, eloko nini bino basi bolukaka. Kapasite ya bolingo mefe, eleki ndelo. Bituma nini nga na bundite. Maboko polele na kolela Komba na yo na monoko na ngai Aesila te Kolela ya pamba nga na kolelaka Elako nini bino basi bolukaka Kapasite ya bolingo mefe Ele kindelo Bituma nini nga na bundite Maboko polele na kolela Komba na yo na monoko na ngai aesila te Eloko nini bino basi bolukaka Kapasite ya bolingo mefe Eleki ndelo Bituma nini nga na bundite Maboko polele na kolela Komba na yo na monoko na ngai Aesila te Eloko nini basi bolukaka